Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wystawili fikcyjne faktury łącznie na 20 milionów złotych. CBA zatrzymało kolejne 4 osoby. 19 osób ma poprawić współpracę szkół z biznesem. Minister przedsiębiorczości powołała Radę Programową do spraw kompetencji. Ponad 1000 utworów zgłoszonych do Piosenki na 100. Na koniec o konkursie Polskiego Radia i ZAX-u. Zatrzymania za fikcyjne faktury VAT. Funkcjonariusze CBA ujęli 4 osoby, w tym dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego, którzy mieli wystawiać fałszywe faktury łącznie na kwotę nawet 20 milionów złotych, poinformował w TVP Info Piotr Kaczorek z CBA. Agenci z delegatury CBA w Łodzi zatrzymali dwoje biznesmenów działających w branży tekstylnej w ulicy Kosowskiej, prezesa grupy handlowej Starnobrzega i pośrednika, który pomagał w praniu pieniędzy. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową. Agenci CBA zabezpieczyli już także samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tysięcy złotych oraz 55 tysięcy euro w gotówce. Zatrzymania to kontynuacja śledztwa, w którym zarzuty udziału w gangu postawiono już 33 osobom. Prokuratura zarzuca im udział w przestępstwach fikcyjnego obrotu towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Pod koniec marca CBA zatrzymało też biznesmena pochodzenia tureckiego, który miał kupić fikcyjne faktury na kwotę 2,5 miliona złotych. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa rozmawiają na nieformalnym spotkaniu. To pierwsze rozmowy, odkąd do Rady wybrano nowych członków. Wcześniej zapowiadano, że będzie to spotkanie zapoznawcze. Nasz reporter Karol Surówka śledzi tę sprawę. Według członka Rady, posła PiS Stanisława Piotrowicza, na spotkaniu przekazane zostaną jedynie podstawowe informacje nowym członkom KRS. Spotkanie informacyjne. Wolno się spotykać, dlatego się spotykamy. Oficjalne posiedzenie Krajowej Rady może zwołać wyłącznie pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf. Nie zrobiła tego jednak, odkąd do Rady wybrani zostali nowi sędziowie. Poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział, że będzie transmitował spotkanie, jeśli miałoby dotyczyć innych kwestii niż organizacyjne. Żadne decyzje nie mogą tutaj być podejmowane. Od kilkunastu dni o niezwłoczne zwołanie posiedzenia KRS apeluje do Małgorzaty Gersdorf minister sprawiedliwości. Poseł Stanisław Piotrowicz zapowiedział dziś, że jeśli pierwsza prezes Sądu Najwyższego tego nie zrobi, parlament przygotuje odpowiednią zmianę prawa. Karol Surówka, Polskie Radio. A pod koniec grudnia prezydent podpisał reformę ustawy o KRS. Zakłada ona, że członków rady wybierają posłowie, a nie jak dotąd samorząd sędziowski. Wyboru 15 nowych sędziów parlament dokonał na początku marca. Powołano tych, którzy mają znaleźć sposób na lepszą współpracę szkół z biznesem. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wręczyła powołania na członków Rady Programowej do spraw kompetencji. To 19 osób z kilku ministerstw, organizacji przedsiębiorców, organizacji społecznych i gospodarczych czy zrzeszających instytucje edukacyjne. W czym dokładnie ma pomóc Rada, o tym w relacji Dawida Grygorcewicza. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wyjaśniła, że organ ma m.in. pomagać w pracach legislacyjnych związanych z kształceniem zawodowym. W horyzoncie najbliższych 3-5 lat około 1/3 zawodów, które dzisiaj są poszukiwane na rynku, zniknie. Musimy zatem dostosować sposób kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska dodała, że według badań jej resortu niedobory pracowników występują obecnie w 27 zawodach. Największym problemem ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy można się spodziewać w branżach związanych z budownictwem, przemysłem, cieśle, stolarze, murarze, tynkarze, spawacze. Rada Programowa do spraw kompetencji ma organizować posiedzenia mniej więcej co miesiąc i składać raporty ze swoich prac. Członkowie nowo powołanego organu będą wchodzić w skład systemu rad do spraw kompetencji. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ponad 1000 utworów zgłoszono do konkursu Polskiego Radia i ZAX-u Piosenka na 100. To konkurs zorganizowany z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAX. Można było do niego zgłaszać piosenki niepublikowane wcześniej i napisane w języku polskim. Ogromnym zainteresowaniem zaskoczony i ucieszony jest kierownik redakcji muzycznej radiowej Jedynki Paweł Sztompkę, który zasiada w kapitule konkursu. To jest piękne i wspaniałe, tym bardziej, że to są nowe utwory z perspektywy tego, że te piosenki mogą być kiedyś ważne również nie dla jurorów, ale przede wszystkim dla słuchaczy, no to jest potęga. W ogóle jestem ogromnie zaskoczony, że tak duży oddźwięk wśród kompozytorów, wśród autorów, wśród muzyków ten konkurs wywołał. Do 16 kwietnia wybranych zostanie 10 najlepszych utworów. Od 18 do 29 kwietnia słuchacze Polskiego Radia będą głosować na wybrane przez siebie kompozycje poprzez stronę internetową oraz SMS-y. Pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Niewielkie opady deszczu tylko na zachodzie i północy. Po południu na Pomorzu Zachodnim zagrzmi. W górach porywisty wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 21 stopni, w centrum 18, a na Podlasiu 16. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina 13 już minęła, to znaczy, że możemy Państwa zaprosić na środowe wydanie powtórki z rozrywki. Natalia Grzeszczyk, dzień dobry. Jak to zwykle w środy, najpierw sprawdzimy, co dzieje się u rycerzy, których losy spisał Andrzej Waligórski. Rycerzy trzech, kwiecień Wołodyjowski zagłoba, gnębi nas pech, wszystkim nam się Olejka podoba, ach, podoba! Zwalczcie tę chódź, innych zadań przed wami jest siła, musicie knuć, jak tu pozbyć się radziciła. Oj, niedobrze, niedobrze, koledzy, niedobrze, nie, nie, niedobrze, nie. Bo dlaczego? Dworzanin królewski, pan Tyzenhaus, przywiózł nowe wzory biadań i żąda, abyśmy się ich na pamięć wyuczyli i we praktyce stosowali. Czy czego nowe wzory pan przywiózł, panie Tyzenhaus? Badań? Nowe wzory biadań. A biadań? Jako wiadomo, waśmością, nawet dzielny rycerz w niektórych sytuacjach zaczyna biadać. No to a prawda. Idzie o to, aby to nie było biadanie byle jakie, jedno uzgodnione i zatwierdzone. To fakt jest, tak, że czasami trzeba biadać. Czasem trzeba, biadać. Tak. Pomnę, że gdy pana Michała Anusia Bożebohata odumarła... Świeci mi pani? Tak, świeci. To ów całą noc siedział i bardzo zacne biadolenie sobie ułożył, które potem nade jej trumienką z kartki odczytał. Tak, tak, pamiętam, trumienka taka malutka, biadolenie długie takie. A jak znowuż pięknie biadała Helena Kurcewiczówna, późniejsza skrzytuska, gdy Bohun całą jej rodzinę w pień wyrżnął, to tak było, biada mi, biada, tak wołała, prawda? Tak. Kneziowi Kurcewicze jako świnie urżnięci, tak porżnięci, było. Czy tam porżnięci, prawda? Ciocia Kurcewiczowa powiada, ledwie już rzęzi, a dobi ją tam który, aby się nie męczyła, prawda? Bo Helena nie przepadała za swoją ciocią Kurcewiczową i trudno jej się zresztą dziwić. Tak, tak, trudno, trudno. Słyszałem, że przykry miała charakter. Ta ciotka bardzo przykry miała. Do pokoju Heleny nieraz bez pukania, wyobraźcie sobie, wpadała, a Bohun bidaka przez okno w pokrzywy we samej koszuli nocnej krótkiej. Taki zresztą musiał skakać i raz panu Skrzytuskiemu na głowę nawet był zleciał, którym już wcześniej tam był wyskoczył i korzystając tam z chwili wolnego czasu, paznokcie sobie zdobycznym jatagami tureckim obcinał w tej pokrzywach. Stąd też zapewne ich słynna nienawiść się poczęła. To właśnie stąd, bo szpetnie sobie przegadali. Skrzytuski, gdy mu Bohun na łeb skoczył, to powiada tak, a ty szczo? A Bohun bezczelny tak na to się zaperzył i mówi, a szczo szczo, a ni szczo. To jeszcze nie jest, bo Skrzytuski się pyta, a ty z Witki? A Bohun na to, a co z Witki? Od kobitki. I dalej, że się za łby wodzi. Tak jest, Bohuna łatwiej było za łeb wodzić, gdyż łeb miał wielki i jeszcze na nim osełedes. Tak, taki rodzaj warkoczyka, prawda? Otóż to, natomiast Skrzetuski łysy jako kolano. No jakże, to przecież pan Sienkiewicz pisał ze Skrzetuski czarniawy i kędzierzawy. Nie? Peruka, panie Dizenhaus, peruka. Mam ja wśród moich Tatarzynów jednego komancza, emigranta politycznego z oceanu, który dziwnie zręcznym jest we pięknym zawodzie skalpownika. Tak, skalpownictwo. I nader udatne peruki produkuje. Co wasz moście mówicie. Toż i ja mam sporą glacę i chętnie perukę nabędę. No niestety, bitew już dawno nie było, to i zapasy surowca się wyczerpały, rezerw nie mamy, prawda? Wielki to problem. Dla pana Tyzenhauza, dobrodzieja Zara, bitwę sprokurujemy. Hej, że na wroga, szable w Dobrze, kolego, niedobrze. Niedobrze, kolego. Co kolega mówi? Pisze mi tu kolega Wołodyjowski, i że dzikie pola zaczęły meliorować. Oj, niedobrze, kolego, niedobrze. Jeżeli je zmeliorują i powiedzmy rzepakiem, dajmy na to, obsieją, to cała zabawa nam się skończy, a my bez pracy zostaniemy. Otóż to. Przecież w takim rzepaku Tatar z koniem się nie ukryje. No, jeżeli rzepak będzie dorodny, a Tatar kurdupel, to się może ukryć, szczególnie, że Tatarowie dziwnie małe mają koniki. Dziwnie małe, ale tym niemniej koniki, nie zasięg jamniki, żeby się we rzepaku schowały. Tak. Oj, niedobrze, to groźna to sytuacja, gdyż jako tępiciele grasantów, czy tamtych różnych rebelizantów, czy rezunów, możemy się okazać całkowicie niepotrzebni, panie Andrzeju. Nie mów, gdyż aże ciarki mię przechodzą. Mieszkając na owych meliorantów uderzyć i w pień ich wyciąć. Nie, to obawiam się, panie Andrzeju, to żadne rozwiązanie. Wytniesz jednych, wyszkolą innych i przyjdą, prawda? A poza tym postępowi ogólnemu nie wolno się przeciwstawiać, nie wolno. To już lepiej, wiesz co, wyhodować malutkich tatarzyków na mini koniczkach z malutkimi szawelkami i tych potem zwalczać w tym rzepaku. No ale jak to zrobić? Ja sądzę, panie Andrzeju, że można by do tego celu przekwalifikować na przykład naszych krasnoludków, którzy, prawdę mówiąc, bąki zbijają tam z myszami się wałkonią i jakiś nadejścia jakiejś pani Konopnickiej jako Mesjasza podobnież oczekują, zamiast jakoś się włączyć w ten ogólny nurt i wysiłek. To prawda, panie Onufry, to prawda. Przebrać krasnoludków za Tatarów i wpuść im rzepak. To nawet nie trzeba specjalnie przebierać, jest Tatar w kapturku i krasnoludek w kapturku. Kapturku, ale w czerwonym, a poza tym Tatar żółty i wszystko ma skośne, chyba że byśmy importowali krasnoludków azjatyckich. Można by przemycić ich jako owoce cytrusowe. Jak już ich rozmnożymy, to kto ich będzie potem zwalczał. Ostatecznie żadna to chwała z takimi konusami w rzepaku się tarzać. To też my, panie Andrzeju, zachowamy stanowiska kierownicze, a na tych tam importowanych, tych żółciutkich krasnoludków wypuścimy naszych polskich krasnoludków uzbrojonych na naszą polską modłę. Przednia to myśl. Już sobie wyobrażam malutkich husarzyków. Z malutkimi skrzydełkami i malutkich dragoników z takim malutkim Józiem Butrynkiem bez nóżki maluśki na czele. Na czele zawsze bywał pan pułkownik Wołodyjowski. Wiesz, że to racja. Ty wiesz, panie Andrzeju, że na tym wszystkim najbardziej wygra pan Michał, bo on już teraz ma ciopki, no to z tą całą drobnicą to niesłychaną karierę zrobić może i nawet hetmanem zostać. Nie doczekanie. Żeby na naszym pomyśle tak się wzbogacił. To pewnie. Ja'm starszy i przede wszystkim mnie się buława należy. Żadnych krasnoludków ani rzepaków. Żadnych. Mimo wszystko trzeba nam tę ekipę melioracyjną wymordować. Miłki, a łupy wziąć w kroki. Hajda na koń. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszamy w bój. Aby odbić Bilewiczówną. Bogu sławę. nas zbój, straszliwy zbój, nie zwycięży nas nigdy. Tra-la. To byli rycerze rodem z wrocławskiego studia 202. W drugiej części powtórki z rozrywki będziemy kontynuować opisy życia zwyczajnych ludzi. Mogliśmy już zaobserwować życie szlachty. Za chwilę o życiu Eskimosów opowie kabaret Anim Rumru i zaśpiewa Hanna Śleszyńska. Słowa tej piosenki napisał Artur Andrus. Wcześniej Jerzy Filar o życiu typowo rodzinnym, ale najpierw przesyłka z Zielonej Góry. Miłego słuchania. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Gościmy dziś z wywiadem na planie serialu Zwyczajne Życie. Są ze mną aktorzy Łukasz i Ania, czyli serialowi Paweł i Kasia. Asia. Przepraszam, Łukasz i Ania, czyli Paweł i Asia. Nie Kasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy możecie zdradzić naszym słuchaczom, co wydarzy się w najbliższym odcinku? Wiesz, atmosfera na planie jest naprawdę fantastyczna. Reżyser nas bardzo wspiera zawsze możemy do niego podejść. Okej, Łukaszu, ale czy mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom, co wydarzy się w najbliższym odcinku? No, ale niestety nie, bo to jest tajemnica. A, rozumiem. Może chociaż powiecie, co z serialowym Brąciem, naszym ulubionym serialowym Brąciem? No, my nie możemy za wiele zdradzić. Ale chociaż... No, powiem tylko, że nadal leży na intensywnej terapii i w tym odcinku odwiedzi go matka. Świetnie, na pewno się ucieszy. Może uchylisz chociaż rąbek tajemnicy. Umrze. Oj, Bronek? Nie Bronek. Umrze jego matka. W czasie odwiedzin u Bronka spadnie ze schodów na głowę. No, ale nic więcej nie powiem. Czyli zniknie twoja największa rywalka w tym serialu. Tak, właściwie można tak powiedzieć. A prywatnie, Aniu, jakieś plany, nowe projekty? No, zamierzam nagrać swoją autorską płytę. Świetnie, nie wiedziałem, że umiesz śpiewać. No ja też nie, ale wiesz, przyszła propozycja i ja pomyślałam, czemu nie skorzystać? No kiedy? No powiedz mi kiedy, jak nie teraz? No przecież tak. My się starzejemy. Łukaszu, słyszałem, że przytyłeś specjalnie do tej roli. Nie. Słucham? Nie. Aha. Być może to nieprecyzyjna informacja, być może chodziło o jakąś inną rolę, na przykład w teatrze, może... Przytyłeś do jakiejś roli w teatrze na przestrzeni lat? Nie. Nie. Nie, czyli nie. Czyli, że nie. Czyli może Ania. Aniu, czy ty przytyłaś do tej roli? No, można powiedzieć, że tak. Aha, czyli można powiedzieć, czyli to ty. Czy moglibyście poradzić naszym słuchaczom, jak przeżyć zwyczajne życie? Po co chodzić, ładować się w kłopoty? Lepiej usiąść przed telewizorem i obejrzeć nasze zwyczajne życie. No właśnie, o to chodzi, że i dzięki temu nasze życie będzie zwyczajne. Bo przecież my robimy to o was, dla was. I tego właśnie wam życzę, żebyście byli zwyczajni. Do zobaczenia na ekranie. Zobaczenia 20:23. Ach, jak myśmy się tym życiem ubrudzili, nie oszczędził nam kuksańców świat. Choć mówiłaś, żebyśmy ostrożni byli, nie słuchaliśmy tych dobrych rad. Po drabinie pieliśmy się i po murze, aż nam los tęgiego kopa dał. Lecz musieliśmy na własnej poczuć skórze, wybacz nam, mamo, wybacz nam. Od bolesnych chciałaś chronić nas upadków, a nas ciągnie cały czas pod prąd. Pakujemy palec prosto do kontaktu, chociaż wiemy, że nas złapie prąd. Na nic zdał się twój ochronny płaszcz przed deszczem, serwowany szczodrą ręką tran. Ustawicznie tam się pchamy, gdzie nas nie chcą. Wybacz nam, mamo, wybacz nam. Powracamy pyłem dróg umoru sani, po kompotu domowego łyk. Posiwiali, wyłysiali brzuszyskami, nie mądrzejsi za to nic, a nic. Powracamy, by zanucić ci ten refren i czułości zwrócić choćby jeden gram. Bo

o mongołku. Hej, najweselej jest u nas. Ja bada, bada, bada. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. 29,5 minuty po godzinie pierwszej. Muzyczna Poczta UKF. Do 14 czekamy na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Tradycyjnie mailowe i telefoniczne 2273 klub UKF @polskieradio.pl. Na początek prośba pani Katarzyny, która pisze, skoro dało się sprzeć kultową piosenkę Nirwany, to może pójść dalej w rockowo klimaty punkowe i zagrać Green Day When I Come Round. When I Come Around i grupa Green Day w Muzycznej Poczcie UKF. 22,73 klub UKF @polskieradio.pl. Kolejny otwór, choć króciutki, też przyniesie sporą dawkę energii. We'll be right back. mam problem. It's not my problem. Grupa Ble w wielkim przeboju Song 2. 22:07 Trójek klub UKF małpa.polskiradio.pl. Teraz będzie troszkę spokojniej. Pan Karol z Gniezda pisze, czy w dzisiejszej poczcie mógłbym prosić o Aha Take On Me z MTV Unplugged z dedykacją dla córki Olimpii, z którą właśnie słuchamy Trójki podczas środowych podróży do Konina. Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on me. Numer 7 na liście przebojów Trójki, Take On Me, MTV Unplugged, grupa AHA. Było spokojnie, więc będzie znowu głośno. Dzień dobry, proszę pana, ja chciałem zamówić dla kolegi Piotra, bo mi tak pomógł w wielu sprawach. Chciałem zamówić dla niego piosenkę, mu zadedykować, jakiś fajny kawałek ACDC. Może to Thunder z tej Piorun. Thunderstruck i grupa AC/DC w muzycznej poczcie UKF. Podobno podczas tego weekendu mają być pierwsze wiosenne burze również tu w Polsce. A mnie tam nie będzie, nie będę tego widział. Pani Magda napisała, że pierwszy piękny wiosenny dzień spędza w szpitalu, ale obowiązkowo przy uchu ma trójkę i będzie szczęśliwa, jeśli usłyszy grupę Whitesnake w utworze Here I Go Again. Grupa Whitesnake po takim utworze to chyba wypis ze szpitala obowiązkowy natychmiast, bo tyle energii przyniosło. 2273 klubu KF @polskiradio.pl. No to może jeszcze jeden telefon. Dzień dobry. Czy mógłbym poprosić Roberta Planta 29 Palm? becomes kind of hard. When I hear your voice on the radio, taking me back down the road that leads back to you. Oh, oh, oh. 29 bar, I feel the heat of your desert heart, taking me back down the road that leads back to you. Saturation. Why cold, cold touch? What must I do, do, do, do? The heat and the dust increase my desolation. In God we've trusted. Robert Plant. Pani Zuzanna pisze: bardzo proszę, piosenkę Seven Years dla mojej ukochanej mamy Bożeny, która codziennie rano jedzie do pracy, aby poprawić patrzenie na świat innym. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy. Lukas Graham na koniec. My już dziękujemy bardzo. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Jutro po godzinie 13.30 spotka się z Państwem Mariusz Owczarek, a dziś po 14.00 w tonacji trójki i Piotr Kaczkowski. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, it was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old, I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old,